څوک داسي چری پلی فیصلی او پلی وعدی اللہ رب العزت سرا پالی او ساتھی او دا اللہ قسم حکم تغاڑک دی د زلون امانی او عملتم تیاری دا خواصل بندیانی چل عرب العزتم دا غواری چل ما دا رحم او زما دا احسان لائقم دا کسان دی چری زما قدر کوي زما احترام کوي او زما د هر حکم پورا پورا پابندي کوي نو دا غواړم دنیا کې دي سره به احسانات کوم دی باندې به دنیا کې ذلت او رسوائی نه راولم دین سغلتی و خطایوشی نو پرداو پیچو ما زکا دی پیجنم چی دی ما مانی پسی مانا کے او زمات آجزی کئی او زمات بندگی کئی دی را تنیز دی سرا دینا چډیر خلق وې شیطانان چاوی وو ته نور نور خبرې وسوسې کوي او لمسې به هدیوم داغي خبره نه مني هغه ته خپل مرګريوم بیان وې داغي نه پزړ کې نفرت پیدا شي ګورا مونږ د الله نه یریګو داغه د خبره قدر او احترام کو او د خپل ګناہوں سوال کو چې الله معافی راته او کې مونږ په دې چکر کیو ادي اوس مونږ ته نور نور لارې خي دا خو زمونږ خیر خوان دي نغینه نفرت پیدا شي خو دا خو اصل بندیانو نیکان خلقو او قدرتی اللہ رب العزت و سرا امداد کو توفیق و لور کو خدویم قسم خلق دی چداغی نئیس سو خوشحال لنو دی نو تیرا اللہ خوشحال دی نو تی پیغمبران خوشحال دی او نو تی دنیا نو رسانان و بندیان خوشحال دی نو تینا پردی خوشحال دی او نو تینا خپل خپلوان خوشحال دی ار سوک تینا سر ٹکی کنا او که چر تراشی او کینی تو دنیا سو خپل غرض او مقصد یی چر دا خلق می خوخ دی دل تزان لچر تکور گور ما مار سو کوتوی دل تکور نشتا بلی اگی پوئی گی چو سمونگ لمصیبت رازی مونږ الله رب العزت خلق را جمع کړیو او نیکانو منزگزارو قرآن خوان او لارا باندی خو وقت تیری نوست چی دی زمون گاوان لراشی ناخو بمونگا ټول خراب شلو یا وارا و نارینا و زنانا نو گوره ایس سوکتی نا رزانی ایس سوکتی نا خوشحالنی چکم پلزین آغی و تچغی ہوئی چیر دی پل مرازا مونگا ماف کا مهربانیو کا تک حدیث کے راضی چی نبی علیہ السلام و ایمان پا یو وقت کیا پا خوب کیا پا وی خوان دی جہنم اولی دو نو خلق فهم پا گڑیر اولی دو پا یو سڑے میں اولی دو عمر ابن عامر خزائی چدا پا عربو کی دا نبی علیہ السلام نمخ کے یو لوی ساحر او کاهن اډیر لوی سیاسي سړی او بارې تعلقات په روم کې په شام هغه زور کار وکړ چې دا هغه ملکونو نه بوتان راټول کړو او عربو کې خوار کړو سی مکی والا لورکلو سی طائف والا لورکلو سی حزیل قبیلی لورکلو او سی حمدان قبیلی لورکلو اگی پھٹیر خوشحال شکلو نبی علیہ السلام ای مولد جہنم کے چروانو یا جر قصبہو کلمی پزان پس راخ کی اچه کم پا لبطن و خلق بوی چه مرازا مونگ ده غور ندور نیو تنگ لکستادی بدبوین چه تنگیو مرازا مرازا و هو اول من سیب السوائب و عبد الاسنام ده اول غسلیو چه ده زیارتون شکرانی بیور کولی ده بوتانو پا نم بانده بی منخت کولی اخپلی غواگانی اخپلی سخیو کٹی داوی دا دلات پا نم بانده دی دا اول غسلیو چه کم پا لبتنو خلق باتوی چه خدای تو گورا دلتا مرازا علتا تی خلق تنگو خواه نن په دنیا کې هم داسې خلق شته چې د الله بندیان ته نه پور کې ولاړ دي اوس دغه جزا نه دي خبر چې دا دی ولې داسې دی چې مونږ ته نام تنګ یو نور خلق ته هم په عذاب دی چې هغې نه تپوس کې نو هغې ویره خو ډېر بد عمله سړی دی او بس تش دنیا پاندی پوئی گیا پیسے سر ایڈیر محبت تے ہو اگی دا خاولی اگی جزان تخنورا پتا نشتا اگی خو ڈاکتران ندی چی دا اگا مرض معلوم کی چی دا کسا مرض دے دا خو قرآن دے چی خلقو تا مرضو نخی نو قرآن کریم دا سی خلق پا حق کیوائی چی دا عملی نقصان دا دا ضرر چی خلق تا تینا تکلیف دے خلق تا تینا پریشانی دا زکا چیسی او عمل پا کی دا سی نشت دے چی اگر دا خیر او دا صلاحیتی پردی مال باندی ایلنکی خلا خود پا دی تنگی چیر مونگ بارشی پا بکس کک دو پا پیٹے کے او طالب و اتو کچپلی او که برشی ویل پیری او که پیپیو دا بارس مونگا بدو چه مونگ تا پوسکو نو آغا نئی بس نو دا سنبال کلی نو پردی مال و تا پردی مال نخکاری خواه دا پکی بل داده کامانت ور سرکی دی نو بیه تا پوس مکاو تیره تا لما یو وقت کی یو لس در روپے در کلیوی چه دا بکی دی که بیا اختر کزی قربانی کوما نو سورا سورا اخترو نبا تیر شی اتبا قربانی او نکی دکا جستا اغا پیسی او اغا مانت کوئی تا پریوت دی فی غیابت الجب دین و خلق نئی تنگو او خاص کرد دین چستا و یو بنده سرخ و گوالی دیمان پوج باندی تعمل پوج باندی اگر باس ارسستان قربان کی تب اداغن قربان کی جو سروہ دیوشی ناسلے بستا دشمن شی دست چلو شیرا دیبو ترسی دلی اگر تب استا پا حق کیا حبری کلی چدا غزل بے تور کلی اگر بیتا سرا پشر او پسات باندی او بنیتے باندی را تیار کلی تو با رستو خبری گی دی رستو با خبر شی چدا خود جی بکار شو دا سنور چی سمرت دنیا پسات و تاوی شر و تاوی او دا مسلمان و پمینز کی رازی دا سی خلق و دلاسنا دا غلط و خلق و دلاسنا دا بدعمل خلق و دلاسنا راضی نو دا خود آغت پا دنیا کی جوان دے چر سڑے تینا سر ٹکی ار سڑے تینا زان ساتی ابلتا ہم کچھ دادا سے ناشنا سوکڑا غلی دل تکنا ادغا سڑے والا را رسی دلی خلق و تویه لکه تا سر پلانه ناستو دو سر دوا سلام شتا ناغوی نوی ما خود غولی دو چراغی نو ورزان تی ساتا و بده تلان دی باسی نمونگ دا آغا عملون نشو شمار لی داغه ابونا او داغه خامه او داغه ضررونه نشو شمارله خو بس دا به وایو چې هغه ډېر ناکاره او بد عملو چې کافران ورته هم بد عمل وی ناغه دا دی چې فرض روژه نه نیسي دی باندې وردا ټول خپکی ښا اگر کا مسلمانان نه پاسه مسلمانانو سره وخت تیر شوی او د دې دا خیسته عملونه لیدلی او د دې دا پابندې او عبادتونه ډیر ز شوق لیدلی ناغیم بیا یو مسلمان ته زور نه کوي چې ته روزه نه نیسې زه خو زین دوی ما خلاص ما کنه خدا تعالی تاسو گورو پاک باندی ارسو سترگی رو باسی و داول دا لکا غنور سر مرگر عمل لکنا دا غی عملون سر دوم مرگر لکھا او دا دا غی انتہائی بدبختی و بدقسمتی دا او دی باندی ام تمام خلق لگی آئی چیروی دیر لوی جاهل سړی او ظالم سړی ګورم ځان ته مسلمان وای مسلمانانو سره په یو گاوند کې پاتې کیږي، ایو محله کې پاتې کیږي، او منځونو کې وسره شریکيږي. اګوره دې داس دا وخلل شي لو تعالی لوکیتا نل تک يهوديان په شان ښکارا جارا هوټل دیو خوراکونه دیو د دې ټول وجه قران ذکر کوي چې تشابهت قلوبهم ته چې خپل نه کړې چې د کې سمارز دې چټول ګورناونه او جرمونه او ټول شیطان او گمراهه هغه په دې کې راځي مکړی دي فلانه بولې زتوی تشابهت قلوبهم د زړه بیمار دي د زړه څنګه بیمار دي وې څنګه چې فرعون بیمارو څنګه چې نمروز بیمارو پخوانی بیماران مریضان چې هغه وخت کې د هسپتال ونه کړه او دغه سي ورپسې د دې امت ابو جهل بیمارو ابو لهب بیمارو هغه بیماری په دې کې راغلې ده زړونه یو شان شي یو شان دي نه انسان چې سکه نو په بدن کې زړه بادشاہ دی دې بغیر د غیر اجازت نه بل سن شي کولې چاو ته سوې نو هغه کوي کنه کوم زړه کې چې شرک راغلی هغه نه بالکل د خیر کار نه کیږي ها بس قرآن کریم مونږ په لنډه لار باندې پوهه کوي چې نورې کیسې مکوې چې دې داسې دی او دې هغه سي دی مور او پلار وته نصیحت نه وکړي استادان به تم نه وکړي کنه امشر به هم دغه سي څوک بے ادب ونتی و نایستا دا دا مشر و دا کشر کار نده دا دا دا عقیده دا شرک دا او دا چاچه عقیده دا شرکی نو دا غنه دا سه عملو نکیگی چه انسان تی نوم پناغواری جانور تی نوم پناغواری دا زمک آسمانو نا تی نوم پناغواری باو کنو مونږه حضور نشو بیانول ذکر کولی چې هغه کی صدې او هغه سکی یا هغه غوالي اخو الله تعالی او ما تخفي صدورهم اکبر او ډیر لوی خبرې ښه ولیکن د دې عقیدې تقاضا دادا د دې عقیدې چې دا انسان نه په دنیا کې دا ذکر نه کیږي چې په الله رضا شي یا په بندر رضا شي ځکه دا الله رب العزت قران کې ویلي دي یو ځل دا سې ویلي چې کبرت کلمتن تخرج من افواهم ډیر تر نه خبره ده او ډیر لوی خبره ده چې بزمکه آسمان کې ناراضي پوجدا د دې بنده د خلی نه وتی څنګه ده چې خلق وی ده تاش په لې ټوپک چې ده ډیر ناره ده او ګولې غټه ده پوجدا ته وتی څنګه ده مې پاري وزن پوهه کې هغه خبر نه ده هغه ډېر تاو د وژنه ګرم شوې ده ځکه نه راي شوې ده کنه دا لري د پر ډېر اسباب دي خدا ګرانه خبره ده چلاوي کبرت کلمتن تخرج من افواهم ډېر لوی او درنه خبره ده چې د دې د خلونو راوتې ده ان یقولون الا کذبا اصل دروغ دا چې دی وی ښا نو سورته مریم کې بیا د درنوالي اندازه خي زمرا درنه ده د کلو په حساب سره وسو کلوي نو سورت مریم کی وی تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا نزدیزا چی اسمانو نراو غردیگی اگه نشی ٹینگو لے او زمکا ٹولا اشلیگی او ٹکلی ٹکلی شی او غرون ٹول راو نلیگی دنیا خدا غیتا ہوئی نو چی زمکا اسمانا او غرون روانیگی نو دنیا روانا شوکن پاتی پا کسی شو ایا وسړی وی د بنگلو بار راوړ کنه له وانی په پیښ شو نو لته اور کو وی دا سړي یک بل اور کین ویس نشتا د کلمې د شرک د خبرې د وجنا انور عملونه خلا پریدا یو سړی صرف ځخلی نه دا ویستو چې لوی ځوان را مدد شي یا غوث اعظم مولا رب العزت وی اسمان یې نشي زغملې زمکه یې نشي زغملې غرونه نشي زغملې یا مشرکان دنیا ولې روانه وګوره خلق هغه سړی نسی چرته دو سلو دو سو غلې کړي موبایل یې غستې د سو پیسو دا او دا سړی نه رانی سي چې دنیا روانه وي دا الله رب العزت وخت مقرر کړی چې په هغه وخت به روانو ما کنه د دې په حساب کتاب نه دا روانه و تر اوسه دا د شرک مذمت کوي او د شرک عظمت کوي چې دومره لوی ګناه په دنیا کې بل نشته ذکا اللہ دا ہر گناہ پا حق کے وعدہ کرے دا او اعلان کرے اخفل و بندیانو تا چیا عبادی اللذین اسرفو لا تقنتو من رحمت اللہ اے زما گناہنگارو بندیانو منہ امید دکی گئے دا اللہ ضروری رحمتنا ان الله يغفر الذنوب جميعا نه خبر چې الله ټول ګناهونه بخښي څومره وي کله حدیث کې راځي چې مثلا زبد البحر سمندر د دې اوبو عمره او کله وي چې دا ټول دنیا ډک کی دا ټول نو الله یې بخمه ماتاړو سکار نه دی په یو قلم سره به ختم کما چې د خپل مغفرت او د خپل معافی قلم پر راکاګم نو ختم بشیم ګناونه بخم ولیکن د شرک په حق کې ویلي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به دا نه بخي چې کوم انسان شرک کړو او ای سره د دنیا نه لاړو توفیق ولور نکړې شو چې توبه وباسي چې الله مغفرت وکړي انور شرک باندې کومه ماخه معاف کړي چې توبه ته وباسي خو نه هغه بندا چې هغه د توبې نوم وانه خلی د بخنې نوم وانه خلی سوال نکړي او په دغه عقیده کې دنیا نه لړ شي نو خپل بیا ختم ده دروازه بندا نی الله معاف کوي نو نو ولا سوک شفاعت کول شي دا چا کار څه دي ته ولا شفاعت کوي کیږي نه نو نو ولا انبیا کول شي نو ولا اولیا کول شي نو ولا ملائک کول شي زمره بدبخت انسان اغا آخرت سکے چه دلتا کی مونگا ما نکلیو پابندی را تا یخیدا سورة توبہ کی ہوئی چه ما کانا للنبی والذین آمنو ان یستغفرو للمشرکین نیو پیغمبر لدا لائق و جائز دی ان مومنان لا چیغید مشرکان دا پار لا سجد کی چلا سجد کے دوا وطاو کے د جمی دوا وطاو کے نا نا اجازت نشتا یو کچھ یو سرے خبر نی آخو عرصو ہوئی سرے آخو آسی مسلمان دے نا دے خبر چی خدای سویلی دی قرآن سویلی دی نا آخو لگیا دے لیسو نے نستلی کی گی ٹیم پا ٹیم و دا چیس کی او ای دوا و توکے لیکن اللہ من اکلی چی نبا کوئے مشرک تا با دوا نکوئے این استغفرو للمشرکین ولو کانو اولی قربا کپلاری اومو کروری نومو کتری نومو کمامائی نومو کم ارسی موری نومو کوئی اجازت نشتا چاہو دا پارا بخنو گواری نبیہ جگلی کئی مولانو سرا چیر تاسو ارس باکلی ابس ار کار ند جائز ند جائز گوری مورو پلار تبا دوان کئی ویدا مونگا ویلی دی دا خو اللہ ویلی دی اتا چیز دیگاڑی که ادوم را غصہ کیے گی ادوم را نرے نتابو اتا پا دنیا کی ویلیو کنے لچا جواندیو لیکن نزان سر با دی ویلیو چی ابا با دا خبر بیا مکوا چی نازو لشتے دا خو شرک دے تاو تا دا نشو ویلے تا دمرا نشو کولے چی دا غد غالینا دا غد لاسنا دا غد خپینا اگر تاویزونا و تارونا دلی رکلے وین خیز پا ادو با دیو تا کنچی نیولی وا اگر رکلی با دیو ابی اتا سر دا غد نشو کولے کنی زورنا با دیو تکلو دا پلار بیدا بینا دا اگر تا پوس کلے وین چیر زمان اگر تاویز شو دویم چی دا ولی دا سی دا غیما او تا او تولے چه تانی نموا نخلی کنی دا سر دا کنڈولے با دا لرکا مکر اگا بیا اگا کلے وی کنا خام او تا او تا نشوی لی پا جوان کی خوپوی دی پا دی باندی نو سوی چه وی چه دواور پسی مکاوی وی گورا دا قرآن اللہ مونگ لرا لی گلے دی مونگ تا طول خبری کئی نورو خلق ہو ور پسی لخ کاری اکلے اجلو سنے اور پس ویستو ویز غلو وہ دلتا مونگ لر آغلی دینا مونگ بے قدریو کو بل زینشتا خو بھائی او دو مل کری پا دنیا کے چھ قرآن پناہ غست دا چھ مالا پناہ راکے دخو اچھا پر این خو دما یو سعودی دے بل پاکستان دے چې دلته خلق او قران له ځای ورکړی دی او ډیره په ګران باندې ګوره ها صرف قران وای دا غیما له ما علیها غوی انور کبار غو کنه بیا به خیر نه وي هله چې قران دا حال له چې غل پزمکه کې ځای نشتا پنا نشتا دا خلق باوم اللہ تا قیامت کی جاری اوی بچے اللہ پمونگ اخپل رحمو کے پمونگ اخپل احسانو کے پمونگو ناو نماف کے پکا ما خلق باوتا ہوئی چلی رب العزت واتا ہوئی چی ما کتاب نازل کرے و تاسو باندے نور آگلے تاسو تا کتاب نور آگلے علم یکن علم تکن آیاتی تتلا علیکم تاسو باندې یا تاسو نن شو لوستلې زماده کتاب فکذبتم تاسو دروغجن کو کنه چې موږ نشو منلې موږ عزیز پر خپل عقیده خپل عمل او خپل دستور نشو پرې خو دې الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون تاسو چې قران واورېدو نو پرستو لاړې علی اعقابکم تنکی پرستو لاړې مستکبری نبی سامرن تهجرون لویم کولا چې زمونږ داسې کتاب تاجت نشته چا به کې مونږ تاسو نه پریږدي ټولو ته غلط وي او ټولو ته ګناه وي نو یې خو شته درکې کنه شکر نه وباسي چې ځان پاک کې د ځان نه غلطې او خطایې لري کې په خپل کمزورو باندې فکر او سوچو کې گریوان کې وګوري قرآن خو تعالی توجه پیدا کوي چې د آخرت غم وکړه د مرګ غم وکړه د قبر غم وکړه او بیا نه کیږي چې په ځان باندې پویا شوې او هغه طرف ته دې مخه کړه نو بیا غوړې سن کیږي دا اوس ډېر ښه وخت دی چې الله تعالی درکړې دی ښا نو دې وخت کې صفائی وکړه الله سره بیا به هیڅ تکلیف نه وي ا صفائی نور سن نه ده بس صرف دا ده چې لا تشرک بی شیئا الله یما سره شرک مکا وا ما ابراهیم علیه السلام طویلو چې ما سره شرک مکا وا ما خری پیغمبر طویلې سو سو زله چې لا تدعو مع الله الان اخر چې بل مددگار ته आवाज ونکیم خلق خلګیا دې ادا اکثریت نسلی مجبور شي ویټول خلقی کې زو نه کوم دا کارونه کې غواړي ها الله وی چې پیغمبرانو ته می ویلي دي کنه نو تاسو نشم ویلې تاسو نو یې ما چې باندې شرک مکوا غیر الله تواضع نه مکوا د غیر الله نه سوالونه مکوا د غیر الله نه یره مکوا او تمه مکوا دا ټول شرک دی ځکه الله وی ما ارس ستا برابر کړی دي کنه پورا کړی دي تو قرآن کریم پاول کې چې الله رب العزت خپل وحدانیت خلقو ته بیانې رضاوت وی چې د دنیا خلقو زما بندگی کوي ولی ما در سره څومره احسانات کړی دي تاسو مين پیدا کړی او استادو مشرانو ما پیدا کړیو زما کبدل لا پرش په شانتي ګرځولې دا چې سپی کوي نو انکار نه کوي اسمان می دل چت ګرځولې ده او برا ورومه پاره سرستا سو روزي پیدا کوم ساسو نه سغوالم فلا تجعلوا لله اندازن مهرباني وکه مال شریکان وګوره مال د برخه خوندان وګوره چې دا د بازو دي موار دی او دا د تبي دي موار دی او دا د یړي دي موار دی دا د ګوزن دي موار دی د سم پلان لکار کتلې مال شریکان ګوره ته دې ټول دي موار خو زیما نو ولې ما چټي ورکړه کړی ټیر شو ما سرویس وی پورا شو څه چلو شي چې تاسو نور کتلې دي ځان دا مهرباني وکړه نوالته کې مفسر وی قرطبي چې په دې آیات کې الله رب العزت انسان ته د دنیا د زندګۍ او د معاشري طریقه خو چې وبنده دې چې هغه سره هیڅ نشتا نو ته د پورو پلان نه سپاتې شي وی دي میراث نه په خپل سره ګټلې دي هیڅ نشتا ور دې وسنګ جون تیری نو نبی علیہ السلام وی چتبر او رسای دی راواخلی ازور بچر تا غر یه که غر نئی نوار دشتا دا نو گیڑی دی راولی خرسی دی او پاگی دی خپل گزارا کئی پاگی دی خپل اوقات کئی نو په دې سره باندې سو د سوال نه بچي سوال باندې کوي هغه ځای کې فارس دی روداسه ملکونو کې اوس عمر سړیر دی تمره خاستا غرونه دي ځنګل دي او قدرتي میوه پکې کیږي اوس پکې شوی دی کنه ها مونږ ته امر اورا سي دي نو وی چې وسار مال دي دی او خیر سپکوند کې ډې دی راوړي او بازار کې خرسي او سفارشه ګران دي نو باغې باندې ځان لا روزي پیدا کړي دې بچا ته سوال نه کوي نو بیا وی چې ځکه دا سوالګر هم پاغه خلقو کې راضي چې الله له شریک پیدا کړي ولې دې بنده تلاس نسی یله ک په لاس خپوروغي لار جانه خو او ځان له رزق پیدا کول شي نو څه چې رزق سوال د غیر الله نه کین نو دا خو د شرک وکم د دې لپاره لیکلی چې فلا تجعلوا لله اندازن کې څومره خلق راغې اغه خلق پکې راغې چې نا غیدا منی چې ز شرک کوما نو ته مونږ او تاسو ویل شو چې ز شرک وکم سوال وکم او قرطبی وی نه دا سوال چې دې کین ز سمت لفظه چې زما رازق نشته نو بجاړي او لوی کلیان بشورو کی ښا وی زوم خدای سره شریکو ګرځاو ځکه چې د رزق طلب یې د غیر الله نه وکړه نه لاره بولې عزت بنده خلاصې کی بنده ما تعالی دا دور سامان سره درکړې دي تبر دې مارغانو ته وګوره هغه سره سدي هغه سره خواغه راسه ما سم نشته دې او هغه چې تاسو سوال کړی دي توبه ډیر پاک مخلوق دی ښا هغه کې شرک نشته بد دو وزرې ولې ورکړې دي هیڅ شی بګې نشته نه بګې ګیس شته نه بګې پېټرول شته نه او دا ستړی کیږم نه پس مکه چې کینې نو ستړی شي په هوا کې دا آرام او راحت ته ښا نو الله وی دا دو وزرې مې غلا ورکړې دا د ولاس مې تعالی هم درکړې دي نو چې هغه چا تناس نه دی چې لیلا سن دي نیولې ته ولې لاس نیسیم ته خو ارسه پیدا کول شي ارسه کول شي دا نور خلق ستا پشان دی وګوره سمره ځان لوم پیدا کی خپل باج بچ لوم پیدا کی د فقیر او د مسکین هم پکې برخاو کی دا وګوره دی روزه کې سمره خلق ځان لا اخرت وګټي او د پیسو نه کار واخلي دا نڅه دا غینه په سبان دي کمی چې کوم بدن اغي سره دین تا سره هم دین اغي دومره مزدوري او دومره نوکری او دومره کاروبار کول شي درون پیسې پیدا تن شي پیدا کوله دومره من شي پیدا کوله چې اذان لپی پېښمنه یو کې نو مکو داسې کنه خان دا هم الله سره شرک دی کنه سوال حرام دی خو یو باندې چې اب کله کله داسې وي چې ما خام لور کړه نه نو کاه دور چانه واړی چې واخ په تیر شي خیر ولیکن دا کم چې عادت ته مو جوړ شوی دی دا خو بالکل حرام دی ها نو مطلب دا چې دا سوره په دملې چې کیږي دې ټول کنیکشن د زړه سره دی زړه کې نقصان دی زړه کې شرک دی هغه په دملې پګښتا ها او چې زړه صحیح شي کنه هیس نشتا بیا بنده پاک ساکش نو قرآن مونگتا دا تعلیم را کئی او چه دین او انسان دان نخبری کنا نو نو پخ پلا پل خدای رضا کیو نو بنورو تا تعلیم ورکیو چل بوتا او خی نو بس دغا سوا دنیا نرخصتی گی نو تبایی دا گور دیر لوی تبایی دا اللہ تین هر مسلمان بنده و ساتی آخر دعوانا